زندگی کے چند چند لمعه چند لمعه زندگی کے چند لمعه زندگی کے چند لمعه خود کی خاطر بھی رکھو بھیڑ میں زیادہ رہے تو خود بھی گم ہو جاؤ گے آئینے سے کب تلک تم اپنا دل بہلاؤ گے چھائیں گے چھائیں گے جب جب اندھیرے خود کو تنہا آؤ گے آئینے سے کب تلک